mal, Emmanuel Profeta. Mutama mabutama ya pesanga imokolo wambo. Oya kufana kanga na imiteo na azelaka. Mabuna banda kikela sina yebi mambo. Oya bosu kisinga na yebite. Vamos a ver.